Gözlerim kan çana, içimdeki nefret. Ceza çarpı Fuchs gibiyim. Nefret ettiğim adama dönüştüm. Nereden baksan puş biriyim, deli nefret. Alır benle benliği mi? Ben değilim, ben miyim ki? Şeytan olur nefretin varlığına destek. Nefret ver beni iyi ama bu nasıl bir duygu ki ele geçirir beni? Ben kimim derim ben? Uyumadım uyku ki uyuyamam, nefes alışım ele verir beni, ben delireceğim. O andır ki eder insan isyan. Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bende de hiç vicdan. Duyduğum en kirli has, azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret gelir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Duyduğum en kirli has, azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret gelir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Büyüyordu içimdeki kin, piçin teki sayesinde piçin tekiyim. Benim işimdeki içip sıçıp günü geçireyim derken yeni bir haber gelir sikitleşirim. Bütün kaygılar beynimi ele geçirir, kör eder beni, göremem sebepleri hiç. Fakat yok olur nefret, bulursan kaynağa dönersen hayra. Yaklaşık kez ayda çıkıyor bir kavga, saymak zor, boş yere dövüş etmez hiç fayda. Saçım uzun diye duzolar, alayı da bipolar. Sataşır lafla, tekme apar kat, dayak yiyip gidiyorlar anca. Yobazları döv ödeve harca, alayını para misali. Kinimi kusmalıyım, dönmesin diye bana bir daha hiç. Bu nasıl bir duygu ki ele geçirir beni? Ben kimim derim ben? Uyumadım uyku ki uyuyamam, nefes alışım ele verir beni, ben delireceğim. O andır ki eder insan isyan. Vicdansızlarla uğraşırken kalmadı bende de hiç vicdan. Duyduğum en kirli has, azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret gelir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret. Duyduğum en kirli has, azalsa biraz nefret. Ele geçirirken beni savaşır sevgim, sevgime de nefret. Kendinden bile nefret gelir bile bile. Yine sevmeye çalışırken yara açan nefret, nefret, nefret.